سيروا لدمشق القلوب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Ko onoga koji je moj, uzvišeni Allah kaže, koji je Allahu predan, Allahu iskreni rob, mutekije, bogobojaznik, koji izvršava Allahove propise i kloni se harama, koji je u svakom hajru prvi, ko takvome neprijateljstvo izrazi, ja im objavljujem rat. To kaže hadis kudsi. Šta znači iman kod uzvišenog Allaha dželle šanu? Pa zar nije uništavao cijele narode nekada zbog jednog, ali jednog čovjeka? Zbog onoga koji je dostojan da nosi ime čovjek, koji ne da poniženja u Allahovoj vjeri. Dakle, od nas se ummete traži da budemo pravedna zajednica i na dunjaluku prije ahireta. Hatta tekune dinu kulluhu lillah. I pogledajte tefsire. Sad ste ih dobili. Dok vjera Allahova ne bude na cijeloj zemaljskoj kugli. Dok Allahov zakon na cijeloj zemaljskoj kugli ne bude vladao. Ko će prihvatiti? Prihvatit će i blago se njemu. Ako neće, sam je naštetio. Ne može se uspostaviti Allahov zakon među ljudima ako ga mi među sobom prvo ne uspostavimo. Ako ne znamo ko je uzvišeni Allah, koga iskreno vjerujemo i kome na seđu padamo, ako ne znamo veličinu uzvišenog Allaha, prvo što će se dići od iluma među ljudima, a dići će se ilum, dići će se znanje, tako da među ljudima neće ostati više učenih. Pa će ljudi za svoje predvodnike i predstavnike uzimati džahile, neznalice. Pa će skretat s pravog puta i druge odvodit s toga puta. A prvo što će se dići od ovoga iluma, znate li šta je to? To je takvaluk. To je bogobojaznost. Kad uđeš u džamiju, skoro da nećeš zateći ikoga da skrušeno klanja. Da plaći u svome namazu. Da kad mu se kaže Allah, da mu to do srca dođe i da osjeti veličinu uzvišenog gospodara tebareke ve ta'ala, diže se. Ne možemo uspostaviti Allahov zakon među ljudima dok ga ne uspostavimo među sobom. Na sebi, u svojoj porodici, u svome džematu i tako dalje i tako dalje. Ispunjavajući islam onakav kakav jeste. Cjelokupni, a ne djelimično i ne predstavljajući sebi, mi smo dobri kakvih ima. Jer se ne upoređuj s gorim od sebe, već sa najboljima, sa ashabima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sa Allahovim poslanicima i vjerovjesnicima. U šta mi noći svoje provodimo? U šta dani? Zamislimo se dobro. Treće značenje riječi وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. I tako smo vas učinili srednjim ummetom. Jeste, tako smo vas učinili umjerenim ummetom. I to je to značenje oko koje treba da se sada pozabavimo. Najbolji ummet, najpravedniji ummet. A kako i ne bi bio najpravedniji kad ima najbolju knjigu? Najboljeg i najodabranijeg resula. Ostaje da vidimo šta znači ummeten wasata, umjerenim ummetom. Umjerenost u ovom kuranskom ajetu znači srednji put. Kao što nam ajet prije toga kaže jehdi men ješa'u ila siratim mustaqim wa kad

Pravi put znači put na kome je bio Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, koji nam je pokazao svojom praksom, koji je Kur'anom pojašnjen i detaljno objašnjen. Kao što kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem: "Terektukum ala al-mahajjati al-bayda, laylaha kanahariha, la yazighu anha illa halik." Ostavio sam vam na jasnom, čistome putu. Ne može sa njega skrenuti osim nesreća. Nesretnik, hajra u njegu nikakva ne ima. Ejnema juadjihu la jeti bi hajr. Gdje god ga na put usmiriš, neće ti s hajrom doći. Ti ga na put, on potpuno. Kako god, samo pravo neće. E to je ta nesreća. Alik. U kome nikakva hajra nije. Dakle, pravi put, umjereni put, put koji nije skretanje, ni desno, ni lijevo. Nije izmišljanje u vjeru nečega novog, dodavanje u vjeru što nije propisano, niti je ostavljanje bilo čega od vjere. Nego prihvatanje vjere onakve kakva ona jest. To je taj pravi put. Sirati mustaqim. Kao što je ovaj ummet, pravedni ummet, najbolji ummet i ummet pravoga puta, među ostalim narodima, isto tako u ovome ummetu, oni koji kažu mi smo muslimani, sljedbenici ove vjere i tako dalje, u ovome ummetu naći ćemo najbolju skupinu, koja se zove Ehlu sunneti vel džemaa. I oni su isto tako, kao što je ovaj ummet na pravome putu u pogledu na druge narode, isto tako u ovome ummetu, ehli sunnet vel džemaat, to jeste sljedbenici Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, i njegove upute su na pravome putu u pogledu na one sekte i frakcije koje su se pokazale kasnije iza Resulullah sallallahu alejhi ve sellem i koje su skretale i desno i lijevo. I navešće ovo za to primjer. Dakle, kao što je ovaj ummet na pravome putu u pogledu na druge ummete, isto tako ehli sunnet vel džemaat, to jest ova spašena i potpomognuta skupina od uzvišenog Allaha dželle šanuhu, među ovim ummetom je u pogledu na frakcije i stranke i sekte koje su se pojavile među ovim ummetom, ehli sunnet vel džemaat je pravi. Pogledajmo pitanje vjerovanja prvo. Židovi pripisuju uzvišenom Allahu dželle šanuhu svojstva stvorenja. Židovi kažu za Allaha dželle šanuhu da ima ljudska svojstva. Pa od toga kažu prokleti bili da je neuzu bila uzvišeni Allah tabareka wa ta'ala wa ta'ala Allahu uluvan kabira, da je neuzu bila siromaša. Lekad sami Allahu qavla alladhina qalu inna Allahe faqirun wa nahnu agnija. Čuo je Allah one koji govore Allah je siromaša, a mi smo bogati. Mi imamo bank, profit, državama vladamo i vladama, kupujemo političare, pravimo državne udare, vojsku kupujemo. Se nektubu ma kalu, zapisat ćemo mi to što oni govore. Wa katlehumul enbijae bi gajri haq, i to što su ubijali Allahove vjerovjesnike bi gajri hak, bez ikakve šubine, bez ikakvog opravdanja, bez ikakvog razloga. Kažu Allah je stvorio nebesa i zemlju za 6 dana, a 7. dan uzeo da se odmori, morio se. Ne'udhu billahi. To je njihovo vjerovanje.

koji ne vjeruju Allaha i u sudnji dan i ne zabranjuju šta je zabranio Allah i poslanik njegov i ne ispovijedaju vjeru istine jednu jedinu, jer ih nije više od onih kojima je data knjiga. Hatta yu'tu al-jizyata an yadin wa hum sadirun, dok ne dadnu džiziju poslušno i ponizno. Za razliku od njih, muslimani, sljedeći pravi put, on ima uzvišeni Allah kaže: wa rahmati wasi'at kulla shay, a milost moja sve obuhvata. Ali šta sve? فَسَيَكْتُوهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاتَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. Zato ću je propisati onima koji se budu grijeha klonili i zekija davali i onima koji u naše ajete vjeruju. Slušajte sad. الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الرَّسُولَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّي, oni koji slijede poslanika vjerovijesti, onoga koji ne zna čitati pisa, nije to mogao prepisati iz drugih knjiga, drugih naroda, ko što su govorili يُعَلِّمُهُ بَشَ, nekoga uči, radi za nekoga, nekoga poslao, ko što govore do dan danas, الذي يجدونه مكتوبا عندهم, onoga kojeg nalaze kod sebe zapisano, في التوراة والإنجيل, i u Tevratu i Injilu, يأمرهم بالمعروف, naređuje im dobro, وينهاهم عن المنكر, i zabranjuje im nevaljalo, ويحل لهم الطيبات, i dozvoljava im lijepe stvari, وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَدَائِثِ, i zabranjuje im nečiste i nevaljale, وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ, i oslobađa ih tereta njihovo, وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهِ, i okova koji su bili na njima, daje im savršeni propis. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, pa oni koji vjeruju u njega, وَعَزَّرُوهُ, i poštuju ga, وَنَصَرُوهُ, i pomažu ga, وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ, i slijede nur, svjetlo koje mu je dato i objavljeno, أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, to su oni koji su džennetli, to su uspješni, to je ehli sunnet koji slijede svoga Rasula alaihi salatu wassalam. Tako se muslimani odvajaju od nevjernih. I tako su muslimani pravi put. I dosta im dosta ovih primjera kada poredimo ovaj ummet sa onima koji su otišli na dalalet od drugih naroda. Ali hoćemo i ovdje još da se pozabavimo jednim vrlo važnim pitanjem. I osaborite da na sve uzvišeni Allah svojom milošću obaspe, jer ovakvi skupovi, na njih Allahov rahmet se spušta, njih obuhvaća Allahov magfiret, njih okružuju Allahovi melek, i ove prisutne na ovakvim skupovima gdje se uče Allahovi ajeti i međusobno proučavaju, takve uzvišeni Allah po imenci spominje kod časnih meleka. Pa zato saburom se okrenite. A sada da vidimo pravi put na kome je ova spašena zajednica i skupina za koju molimo uzvišenog Allaha tebareke ve taala da nas učinimo, da nas učini od njih. Jer mi ne znamo jesmo li primljeni kod uzvišenog ili nismo. Da li će nam se naša knjiga dati u desnu ili u rijevu ruku? Jer nije u pitanje samo ispravnost rada i činjenja toga djela, već i tvoj nijet i tvoja čista namjera koju uzvišeni Allah jedini poznaje.

Ona skupina koja uzme Resula alejhi salatu vesselam na dunjaluku kao svog imama, uzjet će ga i na ahiretu kao svoga imama u nas u džennetu. Takva skupina, uzvišeni Allah joj je obećao, وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُمْ, zasigurno će Allah pomoći one koji pomažu njegovu vjeru. Molim uzvišenog Allaha tebareke ve teala da ovo što kažemo bude dokazom nama, a ne dokazom protiv nas. Da nas pomogne u izvršavanju njegovih čistih propisa. Da nam olakša ibadet njemu. Da nam ga omiri i da nas učini od svojih iskrenih, čvrstih, pravih vjernika sa kojima je on zadovoljen. Da nas sačuva svih iskušenja, javnih i tajnih, koje nismo u stanju podnijeti ili kojima bismo pali. Molim uzvišenog Allaha tebareke ve teala njegovim lijepim imenima i savršenim svojstvima da nas učini od onih sa kojima je on zadovoljen i da naš odlazak sa ovoga mjesta učini odlaskom onih koji su očišćeni od svih grijeha, koji se vraćaju svojim kućama čisti od grijeha kao od majke svoje rođeni, da nas učini od onih koji su potpomognuti i na ovom i na budućem svijetu. Molim uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da oprosti nama, našim roditeljima, našim porodicama, našoj rodbini, svima našima i svim muslimanima, da nam olakša i pomogne da sa nas digne ove musibete koji su nas zadesili, da pomogne ovome umet, da nam ukaže na put spasa, da nam bude od pomoći i na dunjalu i na ahiret. Amin ya rahman rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanak Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.